حديث 140 عن أبي جحيفة رضي الله عنه قال شكس أبو جحيفة خد الجرازيبة يقول خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالهاجرة جارك في غنبري خد الصلابة خد السرب دركة هاتا نفما وقت جرمي وقت البتاني باروجي وجرم دجوارد بت فأتي بوضوء فتوضأ یکی وضوء اک بو اینا او دست نوی شیشتنی پیغمبری جه صلابت خود السر بن دست نوی جه خوشیش فجعل الناس یأخذون من فضل وضوئه جا او آواش بروی مای عالم اف آواها بخوبر فیتمسحون بهی لشخو مسح کر اب بی آوی جبر برکت با پیغمبری صلابت خود السر بن اب ابو پیغمبری بتنی درز با صلابت خود السر بن پشتی وی کسکنینا تا آوائی بینی خوب مسحکه و بیجی ابا تبرکه و ابا تبرکه و ابا برکته بس ابا بو پیغمبری ها بو صلابت خودر سر بود فصل النبی صلی الله علیه و سلم الظهر رکعتی پیغمبری خوده صلابت خوده لیبن نوی جانیب رو در رکعت کرن اول سفر بو والعصر رکعتی و نوی جایباری جک در رکعت کرن و بین یدیه عنزه والبرد ستوي عنزا كابو عنزا البيجة دارك يكرترا الشرومي فغنبري صلابة خود السر من بخو كربو سترا والبشت في دارين بيجتك